czasem Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 15 lutego, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed kilkunastostopniowymi mrozami tej nocy w Polsce. Wystąpią w północno-wschodniej i południowej części kraju. Czuję niedosyt, mówi po drugim konkursie Pucharu Świata w Zakopanem trener polskich skoczków narciarskich. Nie udało się po prostu. Dawid szósty, ale ogólnie nie możemy być z tego zadowoleni. Niezadowoleni muszą być też narciarze amatorzy we Włoszech. Rząd wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie otwiera na razie stoków i wyciągów w tym kraju. Ostrzeżenia przed silnymi mrozami oraz zawijami i zamieciami wydał Instytut Meteorologii. Obowiązują do 7 rano. W północno-wschodnich regionach kraju temperatura w nocy może spaść do minus 16 stopni. Natomiast w południowych powiatach województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego spodziewana jest temperatura do minus 17 stopni. W południowo-wschodniej Polsce we znaki dadzą się też zamiecie i zawieje śnieżne. Od środy zacznie się ocieplać. W przyszły weekend na zachodzie Polski termometry mogą pokazać 13 stopni na plusie. Synoptycy ostrzegają, że to może spowodować niebezpieczną sytuację na rzekach. Polakom nie udało się wskoczyć na podium podczas drugiego konkursu Pucharu Świata w Zakopanem. Najlepszy z biało-czerwonych, Dawid Kubacki, zajął 6. miejsce. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Kubacki po konkursie przyznał, że zepsuł skok w pierwszej serii, gdy wiało mocniej z tyłu. No, ciężko się z tym walczyło w locie. Ten skok w pierwszej serii, on też nie był tak super jak ten w tym prologu. Tam była troszeczkę inna pozycja dojazdowa, taka, której ja nawet nie poczułem, ale trener na to zwrócił uwagę. Gdyby ten skok był identyczny jak ten z prologu, no to te 2-3-4 metry dalej spokojnie bym mógł lecieć. Klemens Murańka zakończył konkurs na 19 miejscu, 23 był Kamil Stoch. Na pierwszej serii występ zakończyli Piotr Żyła, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Andrzej Stękała został zdyskwalifikowany po pierwszym skoku za zbyt długie narty. Trener Michał Doleżal przyznaje, że czuje niedosyt. No niedosyt, no specjalnie zawsze jeszcze w Zakopanem chcemy bardziej jeszcze... Było dobrze, ale nie udało się po prostu. Dawid szósty, ale ogólnie nie możemy być z tego zadowoleni. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Granerud, drugi jest Niemiec Markus Eisenbichler, a trzeci Kamil Stoch. Kilkaset osób demonstrowało w Paryżu przeciwko ustawie o walce z separatyzmem. Do udziału w akcji protestacyjnej wezwały organizacje antyrasistowskie i muzułmańskie. Według nich nowe prawo stygmatyzuje wyznawców islamu i zagraża wolności religijnej. Demonstracja na paryskim placu Trocadero odbywała się pod hasłem Stop dyskryminacji przeciwko muzułmanom. Protestujący domagali się wycofania ustawy o walce z separatyzmem, która ich zdaniem świadczy o rasizmie i islamofobii francuskich władz. Uczestnicy zgromadzenia skrytykowali także delegalizację muzułmańskich stowarzyszeń oskarżonych przez rząd o wspieranie islamistów w kontekście zabójstwa nauczyciela Samuela Patiego. Protest poparły lewicowe partie polityczne, które twierdzą, że ustawa o walce z separatyzmem skupia się wyłącznie na sprawach kultu muzułmańskiego. Francuska prawica uznała z kolei, że nowe prawo wprowadza nieskuteczne rozwiązania w walce z islamistami. We wtorek w Zgromadzeniu Narodowym zakończy się pierwsze czytanie projektu. Dokument zwany ustawą o walce z separatyzmem wprowadza szereg przepisów dotyczących finansowania i zarządzania wspólnotami religijnymi, szkołami i stowarzyszeniami. Władze będą mogły łatwiej kontrolować i rozwiązywać te, w których są szerzone nienawistne ideologie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Stoki i wyciągi narciarskie we Włoszech pozostaną zamknięte jeszcze przez ponad 2 tygodnie. Włoski minister zdrowia podpisał rozporządzenie zabraniające uprawiania amatorskiego narciarstwa do 5 marca. Pierwotnie stoki we Włoszech planowano otworzyć od dziś w regionach znajdujących się w żółtej strefie mniejszego ryzyka zakażeń. W reakcji na rozporządzenie szefa resortu zdrowia przedstawiciel konferencji regionów do spraw turystyki i hotelarstwa oświadczył, że jest to cios zadany w ostatniej chwili. Zapewnił, że właściciele obiektów zdążyli się już przygotować do otwarcia zgodnie z regułami sanitarnymi. Włoski rząd zobowiązał się do jak najszybszych wypłat odszkodowań dla całej branży. Jej straty liczone są w miliardach euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Na północnym wschodzie i wschodzie śnieg. Pod koniec dnia poprószy też na zachodzie. W większości kraju będzie od minus 5 do minus 1. Tylko na wybrzeżu około 0, a na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat od minus 8 do minus 6. Trójka. Program trzeci. 7 minut po północy i czas najwyższy, byśmy rozpoczęli kolejne osobliwości muzyczne, a zaczynamy od stałego słuchacza, który na pamięć zna już adres mailowy, a tym, którzy słuchają nas przypadkowo, czy po raz pierwszy, powiem, że można do nas nocą napisać adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można z nami pobyć na facebookowym profilu Grupa Osobliwości Muzyczne. Tam się spotykamy i gawędzimy przy muzyce. A co do stałego słuchacza, czyli do pana Stefana, pisze w te słowa. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Halinę Leszczyńską, pana producenta Wojtka Dorosza, osobliwych oraz skoczków. To co, że im ostatnio nie idzie, czy idzie słabiej, niech mają. Nie pozdrawiam tych, co zawsze, niech mają. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. Wardruna i nordyckie klimaty w taki ziąb były bardzo interesujące. Iberyjskie rytmy, a la irlandzkie takoż. Historię o Duduku pamiętałem także, a Mongolia z Łotwą mogły udawać Albercika. Albo ja się starzeję, albo półredaktor się starzeje, albo starzejemy się razem. Lub półredaktor coś odsypuje, dosypuje do RTR-u, bo muzyka prezentowana w audycjach jest coraz bardziej podobająca się. Nawet lubimy Bacha, choć nie było go w Szczecinie, ani w Biłgoraju czy Płocku. Trochę to rwane, ale pisane z notatek robionych na gorąco. Liczę także i dziś na to, że notatki z audycji będą długie i pozytywne. Może półredaktor zaskoczy persami? Ha, kiedyś będę musiał przynieść tych persów. A co do czytanek, miałem zająć się czeską literaturą, ale wciągnął mnie odkładany Ken Follett i jego Niech stanie się jasność, światłość. Rzecz dzieje się w X wieku na Wyspach Brytyjskich, a czyta się... Nawet gdyby Follett napisał instrukcję obsługi Lemiesza i Radła, to też by się czytało. Ma chłop dar. Polecam zdecydowanie. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Osiedle. Mój telefon przypomniał, że czas zacząć. W związku z tym osobliwości zaczynamy. Yeah. państwo nie śpią, słuchają i piszą, a ja przyznać się muszę panu Stefanowi, od razu powiem, że jestem w trakcie czytania książki, której tytuł w zasadzie pasuje do naszych spotkań. 4 po północy. Ha! Stephen King. 4 opowiadania grozy i pierwsze z nich, Langoliery. Kojarzy mi się to z Langolierami z Nadwisły, ale Langoliery to było kanwą jednego z filmów, o ile sobie przypominam. A sięgam teraz po tę książkę, bo jej fragment przypominający słowa Tolkiena mógłby być mottem naszych spotkań. I otóż... Oto kolejny dowód na słuszność spostrzeżenia Tolkiena. Musisz mieć się na baczności, ilekroć wychodzisz z domu, bo chodnik przed domem to tak naprawdę droga, która prowadzi cały czas naprzód. Jeżeli nie uważasz, cóż, może po prostu cię ponieść. Skończysz jako obca osoba w obcej krainie i nie będziesz mieć pojęcia, jak tam trafiłeś. Ho! Mam nadzieję, że państwo siedzą w domu i nigdzie nie włóczą się po nocy. Pograjmy nowinka, Orbit i takie oto dzieło. des Frühlings beste Route. Ich bin das Mark vom Eimer Rheins. Ich bin die Blut, die blutig Flute. Ich bin die Fackel Nummer eins. Ich atme Freiheit grenzenlose, bin nicht des wilden Feuers Tanz. Ich blühe in des Windes Rose, in namenlose Eleganz. Ich brenne für die Welt von morgen, mich schüren Böen der Gefahr. Die hemmen mich des Tagwerks Sorgen, ich bringe mich als Opfer dar. Ich schreie Flammen über Plätze, ich zünde wieder Toten. Mein Wollen tilgt des Marktes Krätze aus falschem Schwur und Händlertum. Treibens dunkles Glück, ich jede Illusion erhasche, Rauch in Ruinen bleibt zurück. Ich kehre immer, immer wieder, als Phönix, der stets aufersteht, in Männertat, die niemals wieder, im Bürgerbann um Leben fleht. Ich werfe meines Waltens Funke auf Abendlandes faules Strom. Zu tief in meinen Traum versunken, beschirmt von Flohen nirgendwo. Ich werde nicht um mich entzünden, als gegen Kaiser dumpfen sein. Und heute in Aurora münden, ich bin die Flagge Nummer Orplit i nowinka w osobliwościach od Prophecy Production, pieśń o Janie Pallachu. Ci, którzy pamiętają z najnowszej historii, czeski patriota, który podpalił się na znak protestu przeciwko bratniej pomocy. No właśnie, a my sięgamy po klasykę klasyki. Przypomnę, że już w zeszłym tygodniu towarzyszył nam Artur Górski, jeden z publicystów i pisarzy starszej daty. Powinniśmy go pamiętać chociażby z cyklu artykułów, w których nazwał nowe pokolenie poetów nową Polską. To właśnie on. Artur Górski, znany również współczesnym swoim pod pseudonimem, uwaga, Quasimodo. Takie rzeczy. No ale teraz dzięki niemu poznajemy pewnego bogobojnego dżentelmena, który przyszedł na świat, młodość spędził i w zasadzie całe życie przeszło mu w małej mieścinie. Ni to wioska, ni małe miasteczko. W każdym razie gdzieś na peryferiach tego sioła miał swój zakład bednarski i znany był powszechnie przede wszystkim z fachowości, wspaniałej roboty, która przysporzyła mu sławę w okolicach, ale też i z pewnego dziwactwa, na które współmieszkańcy patrzyli, niektórzy z pobłażaniem, inni z politowaniem, inni uśmiechali się pod wąsem i naśmiewali z naszego bohatera. No ale powszechnie był lubiany, a że nie zdzierał ze sąsiadów, to mimo fachowości i wspaniałej roboty rzemieślniczej nigdy nie doszedł do poważnego majątku. Gdy tylko wychodził z zakładu, zamykał cały dobytek na sztabę i kłódkę, ale równie dobrze mógłby tego nie robić, bo całe wyposażenie warsztatu nie było więcej warte niż owo zamknięcie. A nawet gdyby, to stanowiło sprzęt fachowy, który nikomu i tak by się nie przydał. No ale siła przyzwyczajenia. Nie to jednak było dziwactwem naszego bednarza. Otóż codziennie, gdy tylko zamknął swój zakład, zakładał ręce do tyłu i dostojnym krokiem kierował się w kierunku miejscowego kościoła. Jednakże budynek mijał w pewnym oddaleniu i zachodził dopiero przez cmentarną bramę. O, wiemy już co nieco o naszym bohaterze, który będzie nam jeszcze przez chwil parę towarzyszył, a teraz na razie w tej bramie go porzucamy. Kolejna nowinka, tym razem z Finlandii. Sain minä tänne jäin. Państwo, nigdzie nocną porą nie chodzili, a Dana pisze, że będzie słuchała spod kołderki, co mi przypomina, że jedna ze znajomych poetek zaapelowała, żeby stworzyć dzień czytania pod kołdrą, bo to jest naprawdę luksus, który możemy sobie podarować. No, a kto nie ma książki pod ręką, to niech słucha, bo nasz bohater... Zdarzyło się to pewnej soboty, zakończył większe zamówienie, a że sprawił się naprawdę dobrze. Zadowolony klient oprócz sobitej zapłaty dał jeszcze i napiwek. Tak spory, że w takich okolicach nic się nie ukryje. Wszyscy wiedzieli, że biedny bednarz właśnie otrzymał sporą sumkę, ba, małą fortunę. No i jak to ludziska, jedni zaczęli zazdrościć, inni na tym nie poprzestali. I zwłaszcza młodzi hultaje, których akurat w tej mieścinie nie brakowało, zmówili się i postanowili bednarza tych pieniędzy pozbawić. W związku z tym, gdy bednarz już tradycyjnie zamykał swój zakład, gdy się już z tym uporał, założył ręce do tyłu i dostojnym krokiem skierował się w kierunku wiadomym, kilka cieni oderwało się od muru i powędrowało w pewnym oddaleniu za naszym bohaterem. Nie trzeba było być Sherlockiem, by wiedzieć, dokąd się kieruje. W związku z tym reszta z tej bandy ulokowała się już na miejscu. Bednarz szedł dróżką w zamyśleniu i no właśnie, tutaj przypomniałem sobie, że nie wprowadziłem Państwa w dość istotny szczegół, który ma kluczowe znaczenie w naszym opowiadaniu. Otóż owo dziwactwo naszego bohatera polegało na tym, że gdy przekraczał bramę cmentarza, pozostawał tam przez czas jakiś i kroczył ścieżkami w zadumie, oddając się pacierzom za dusze zmarłych. I gdy już zmówił wszystkie zdrowaści, wszystkie ojcze nasze, które miał zmówić, wychodził, spełniając swój chrześcijański obowiązek, kierował się do domu, by odpocząć. No właśnie, i tego dnia, gdy go śledzimy wraz z opryszkami, w zasadzie idzie po to samo. Bednarz zatem wszedł na cmentarz i zatopił się w pacierze. O, i na razie niech odmówi ich parę, bo Sięgnęliśmy na koniec ostatnich osobliwości, w związku z tym teraz już śmielej. Kolejna nowinka, Roberto de Lira, ale już nie na lirze korbowej, tylko na lutni. Płyta piękna, przetykana opowieściami. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ha. Porzuciliśmy naszego bohatera, może to nieładnie, w sytuacji dość niekomfortowej, że tak ją określę, gdy nic po nie zaatakowali go znienacka, gdy dochodził już do cmentarnego muru, robił obrót i ją iść w drugą stronę. Ale nie dane mu było zrobić nawet jednego kroku, bo to para silnych rąk z każdej strony chwyciła go, wykręciła ręce do tyłu, inne ręce chwyciły za szyję, pociągnęły w dół i obaliły. W tym momencie ktoś inny wyciągnął sporą sakiewkę z kieszeni i wszyscy próbowali jak najszybciej oddalić się z tego miejsca, porzucając biednego bednarza na ziemi. I prawdopodobnie czyn ten uszedłby im na sucho, gdyby nie to, że w tym właśnie momencie rozległ się niesamowity dźwięk. Ten dźwięk towarzyszył odsuwanym kryptom i oto ku zdziwieniu i przerażeniu oprychów wszystkie groby stanęły otworem, mogiły zaczęły się rozkopywać i na cmentarzu zaroiło się od kościotrupów. A każdy z nich, jak nie z kością czy piszczelą w ręku, to z kawałkiem nadgnitej trumiennej deski, albo też ciągnący za sobą żelazny krzyż. I wszyscy zaczęli zbliżać się do przerażonych rzezimieszków. Część z nich stała jak wryta, ale część próbowała szukać szczęścia w ucieczce, ale nie dane im było opuścić cmentarza, bo mimo że wskoczyli na wysoki cmentarny mur, to kościane ręce ściągnęły ich w dół. No i po jakiejś chwili aż trudno było poznać owych dżentelmenów. Urządzono ich tak, że pozbierać się nie mogli. Po czym kościotrupy, pięknie kłaniając się i dygając z ręką na sercu przed bednarzem, rozeszli się do tam, skąd przyszli. Cała ta przygoda stała się głośną i jeden z miejscowych rzeźbiarzy wyrzeźbił ją w drzewie, po czym dzieło wmurowano w ścianę tamtejszego kościoła. Tak kończy swą opowieść Artur Górski. To tylko jedna z przygód, najwyraźniej autentycznych, które pan Artur przytacza, ale nie ostatnia dzisiaj. Jeszcze o siwych włosach i o historii miłosnej. Wczoraj walentynki, w związku z tym jak najbardziej na czasie. Ale historia osobliwa. Tymczasem tęsknimy już po cichutku za wiosną, w związku z tym kolejna nowinka, kwartet Jordi z Elizabeth Sides i utwór o wielce obiecującym tytule Wiosenny. Thank you. Pan Stefan nas słucha we Wiedniu i uważa, że jest coś magicznego w tej audycji, a pan Marcel śle pozdrowienia, liczy na dużą dawkę pozytywnej energii, a słucha nas na Górnym Śląsku, konkretnie w Tarnowskich Górach. No właśnie, a my może nie w góry, a w Gaje się za chwilę udamy. Powiem tylko, że kwartet Jorgi i muzyka jakby zapatrzona czy zasłuchana w toń jeziora, bo to muzyka świętych jezior, które znajdują się w Wielkopolsce na Pałukach i w tych okolicach, z których pochodzi kwartet Jorgi. Muzyka cokolwiek magiczna i państwo starzy słuchacze wiedzą, że mam wyjątkową słabość do kwartetu Jorgi. W związku z tym proszę się nie dziwić, jeżeli nad jeziora dzisiaj powrócimy. Tymczasem, a właśnie kolejne opowiadanie, może nie nad samo jezioro nas wiedzie, ale do puszczy, w której trwają łowy i zabawiają się w ten sposób senatorscy synowie. Było to dawno, dawno temu, a może tylko dawno temu. W każdym razie łowy nadzwyczaj udane i całe towarzystwo podochocone śmigało po boże za zwierzyną, aż w końcu dwóch z dżentelmenów odłączyło się od reszty gromady, idąc tropem za psami, w końcu i gubiąc czworonożnych towarzyszy, konno dotarli na jakiś wzgórek i tu okazało się, że zapada już zmierzch. Rozejrzeli się, ale mimo, że stali troszkę ponad lasem, nie widzieli niczego poza gęstwą i ciężko im było odnaleźć drogę z powrotem. Próbowali jeszcze przez czas jakiś, no ale na próżno. W związku z tym przyszło im spędzić noc w lesie. Każdy prawdopodobnie sromałby się bardzo z tego powodu, ale ponieważ nasi bohaterowie są młodzi, a przygoda to ich żywioł, w związku z tym nie stracili nawet dobrego humoru. Siedli z koni i jeli rozpalać ognisko. Ognisko, jeszcze zanim zapłonie, troszkę czasu upłynie, damy im odetchnąć. Patrzę, 3 minuty dzielą nas od godziny pierwszej. W związku z tym teraz troszkę jeszcze pogramy, zanim do bohaterów wrócimy. Dychu.